और जो मर्द चोरी करे और जो औरत चोरी करे दोनों के हाथ काट दो ताकि उनको अपने किए का बदला मिले और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा हो और अल्लाह साहिब-ए-इख्तदार भी है साहिब-ए-हिकमत भी।